cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 grudnia. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Papież apeluje o pojednanie narodowe w Stanach Zjednoczonych. Potępia przemoc podczas zamieszek na Kapitolu. Masowe testy przeciwko COVID-19 trwają w trzech miastach na Słowacji. Mają zatrzymać rozwój pandemii. Za 3 godziny w Titize Neustadt kolejny konkurs skoków i kolejna szansa na dobre miejsca Polaków. Papież modlił się za ofiary zamieszek w Waszyngtonie, potępił przemoc i zaapelował o pojednanie narodowe w Stanach Zjednoczonych. Na temat sytuacji w tym kraju Franciszek wypowiedział się po modlitwie Anioł Pański. Modlę się za tych, którzy stracili życie w tych dramatycznych chwilach. Powtarzam, że przemoc jest autodestrukcyjna. Zawsze. Nie zyskuje się na przemocy, ale się traci. Wzywam władze kraju i cały naród o zachowanie wysokiego poczucia odpowiedzialności w celu uspokojenia dusz i promowania pojednania oraz ochrony wartości demokratycznych, oświadczył papież Franciszek. W środę grupa zwolenników Donalda Trumpa wdarła się do Kapitolu, chcąc zablokować zatwierdzenie wyborczej wygranej Joe Bidena. Doszło do starć z policją. Zginęły 4 osoby, 5 zmarła w szpitalu. Kongres musiał przerwać pracę na kilka godzin. Ostatecznie potwierdził, że listopadowe głosowanie wygrał demokrata. Prezydent-elekt Joe Biden ma zostać zaprzysiężony 20 stycznia. W najbliższych dniach Ministerstwo Zdrowia spodziewa się wzrostu liczby zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby wykryto ich 9,5 tysiąca. Zmarło 177 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że w nadchodzącym tygodniu spodziewana jest wyższa liczba infekcji, bo nawet podczas weekendu wykonywanych jest dużo testów. Dni wolne od pracy zawsze owocowały tym, że tych testów było zdecydowanie mniej. Ponad 43 tysiące pokazuje, że jednak osoby z objawami zgłaszają się, czy to do szpitali, czy też przez lekarza rodzinnego w celu wykonania testu, no to jest jakby test, tak, także sygnał dla nas, że tych nowych zakażeń w nadchodzącym tygodniu może być zdecydowanie więcej. Regiony z najwyższą liczbą infekcji to Mazowsze, Wielkopolska i Pomorze. W każdym wykryto ponad 1000 nowych przypadków. W Nitrze, Koszycach i Puchowie na Słowacji trwają masowe testy na koronawirusa. Weekendowa akcja ma na celu powstrzymanie rozwoju pandemii i ocalenie służby zdrowia przed zapaścią. Do badań wykorzystywane są testy antygenowe. W Nitrze i Koszycach testy rozpoczęto w piątek. W ciągu 2 dni przebadano łącznie ponad 67 tysięcy osób. W Nitrze pozytywny wynik testu otrzymało 3,87%, a w Koszycach 1,56% osób. W Puchowie i otaczającym miasto powiecie testy trwają od wczoraj. Pozytywnych było 86% wyników badań. Katastrofalna, zdaniem premiera Igora Matowicza, sytuacja epidemiczna w Nitrze doprowadziła do zaostrzenia rządowych obostrzeń. Jutro zaczną obowiązywać surowe ograniczenia w przemieszczaniu się. Przez 3 tygodnie w powiecie nitrzańskim z domu będą mogły wychodzić tylko osoby posiadające zaświadczenie o negatywnym wyniku testu. Ta zasada będzie dotyczyła także podróży do pracy. Wyjątek będzie stanowiło wyjście na zakupy do lekarza lub w celu wykonania testu. Masowe testy w Nitrze będą powtarzane w kolejne 2 weekendy. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Za 2 godziny początek serii próbnej przed konkursem Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Titize Neustadt. Na starcie jest 7 Polaków i w tym zwycięzca sobotnich zawodów Kamil Stoch. Skakać będą też m.in. Dawid Kubacki i Andrzej Stękała. Zdaniem Jana Szturca, wieloletniego trenera polskich skoczków, w tym Adama Małysza, jeśli nie przeszkodzi pogoda, nasi skoczkowie po raz kolejny powinni zająć wysokie miejsca. Powinno być dobrze. Tej formy nie można zgubić w przeciągu 24 godzin. Jedynie co może być, to właśnie warunki mogą pokrzyżować, czy mogą odwrócić jakieś wyniki. Początek konkursu o 16.30, od 15.00 seria próbna. 2 sauny to najnowsza atrakcja plaży w miejscowości Piecki pod Bydgoszczą. Miejsce to w zimowe weekendy przeżywa oblężenie morsów, których liczba systematycznie rośnie. Całe rodziny spotykają się na plaży, wchodzą do lodowatego jeziora i grzeją się przy ogniskach. Nie jest zimno? Nie, jest bardzo przyjemnie. Polecam wszystkim. Ale od pana dym leci. Tak, idę do wody. I jak? Lodowata! Szczypie, bardzo szczypie. Co boli? Bolą nogi. Całe ciało szczypie, jak się wchodzi do wody. Jak można siedzieć tak długo w lodowatej wodzie? Jak się ma 5 dzieci, to trzeba. To jest konieczny reset. Tu mamy 2 sauny suche, fińskie. W zasadzie temperatura jest tak od 90 stopni do 100. Są 2 kabiny i zwykle są sauny pełne. Po saunie można wejść na krótszy moment, co prawda, do wody, ale jest takie fajne uczucie, że nie czuć na początku tego zimna. Choć sauny w Pieckach działają od zaledwie 3 tygodni, cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Weekendowe sesje trzeba rezerwować kilka dni wcześniej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słabe opady śniegu i śniegu z deszczem prognozują synoptycy w całym kraju. Najchłodniej na Suwalszczyźnie i Podhalu, minus 4 stopnie. Najcieplej na Wybrzeżu, 2 stopnie powyżej zera. Kierowcy w całym kraju powinni uważać na lokalne zamglenia. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra w euro. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Zamów na euro.com.pl lub przez infolinię. Co pan taki naładowany? A, takie spięcie małe z żoną miałem. Zapomniał pan o rocznicy? Nie, prąd zapomniałem doładować. Spokojnie, w Żabce szybko i tanio doładujesz prąd do licznika przedpłaconego. Prowizja 3,99. Żabka. Mały, wielki sklep. Regulamin i cennik na żabka.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko, 1,81 m wysokości, za jedyne 1099 zł. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi Eletta Cappuccino, taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj szczoteczka soniczna Philips, za jedyne 149 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magdalena Piejko, witam serdecznie. To Trójka Literacka i razem ze mną już można powiedzieć tradycyjnie w studiu przy Myśliwieckiej, zaraz za szybą, profesor Mikołaj Sokołowski, dyrektor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. I serdecznie witamy na łączach z nami profesora Andrzeja Fabianowskiego, z którym zaraz się połączymy, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, historyka literatury, krytyka literackiego, autora książek z zakresu historii idei epoki romantyzmu. Za chwilę z nim się połączymy, a my tutaj z panem profesorem wytłumaczymy Państwu temat dzisiejszej Trójki Literackiej, bo dzisiaj zajmujemy się balladami i romansami Adama Mickiewicza, czyli jak to pan określił, pan profesor, apologią młodości w tych balladach. Dlaczego taki temat, dlaczego dzisiaj? No właśnie, ballady i romanse, wiemy o tym ze szkoły i pan profesor Fabianowski, ja musimy to potwierdzić, jest jednym z najważniejszych utworów. Ballady i romanse są jednym z najważniejszych dzieł polskiego romantyzmu, polskiej literatury w ogóle, wyznaczającym próg romantyzmu. Tak żeśmy się nauczyli w szkole i tak będziemy o tym dzisiaj mówić, a to, co będzie nowego, to pewnie argumentacja, którą postaramy się Państwu przedstawić. Tutaj polska literatura rozwijała się paralelnie do literatur innych, obcych, zachodnich i także balladomania przyczyniła się do krystalizacji romantyzmu na przykład w Wielkiej Brytanii, w kulturze, szeroko pojętej kulturze angielskojęzycznej. 20 lat wcześniejsze są ballady liryczne Wordsworth'a i Coleridge'a, które są też progiem romantyzmu dla literatury angielskiej. Jest to ewidentnie utwór świeży, nowatorski, napisany przez człowieka młodego. Utwory, które weszły w skład tego cyklu, pisał 20-latek, wydał niespełna 24-latek. Mamy tutaj do czynienia z wszelkimi odcieniami, cieniami, blaskami młodeńczych miłości samego autora, także jego przyjaciół kręgu Filomackiego. Jest to pewien punkt identyfikacji także dla młodych poetów, którzy poszukiwali rewolucyjności form wyrazu, chcieli częściowo zerwać ze starymi formami literackimi, chociaż trzeba też przypomnieć tezy na przykład pani profesor Marii Żmigrodzkiej, która widziała w baladach i romansach kontynuację śpiewów narodowych Niemcewicza, czyli no, tej epoki powiedzmy wcześniejszej. Mamy w tym utworze do czynienia z wszelkimi lękami, pragnieniami, chęciami, takimi fantazmatami też dotyczącymi młodych ludzi, no na przykład nieszczęśliwej miłości, lęku, strachu przed niechcianym ślubem, sytuację dziewczyny, która samotnie wychowuje dziecko i poświęca dla niego swoje życie. Mamy też wszelkie fantazmaty związane właśnie z macierzyństwem. Ten utwór był pisany w różnych miejscach, ale pisał go poeta, którego ukształtowało Wilno. Wilno, które było wtedy miastem, było metropolią europejską. I to trzeba brać pod uwagę. Pamiętajmy o tym, że sam Mickiewicz nie, ale niektórzy jego przyjaciele, na przykład Malewski, jeździli za granicę, przywozili stamtąd rozmaite nowinki, także literackie. Wilno było metropolią także w takim znaczeniu kulturowo-towarowym. Tam było, można było kupić wszystko, te różne produkty luksusowe. Oni o tym wiedzieli, pragnęli tego, pragnęli pewnej nowoczesności. I moim zdaniem te ballady, romanse są wyrazem tych aspiracji, ale są też wyrazem szacunku dla tradycji, która się także w tym geście powtórzenia pewnych poetyk Niemcewicza ujawnia. Więc jest to taki utwór, który kontynuuje, a jednocześnie wyraża romantyczny gest zerwania z pewnymi skostniałymi według nich sposobami pisania poezji i w tym sensie jest to też punkt odniesienia dla późniejszych twórców i ja bardzo szczegółowo w historii literatury teraz nie chciałbym wchodzić. Powiem tylko o tym, co się działo po roku 89. Przypomnę, że nie tak dawno program Trzeci Polskiego Radia wyemitował rozmowę z Jarosławem Klejnockim, dyrektorem Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza, to znaczy kustoszem pamięci i też rękopisów, części rękopisów Adama Mickiewicza tutaj w Warszawie, ale też wybitnego współczesnego pisarza, który pokazał, jak ważny był Mickiewicz i jak ważne były ballady, romanse dla tej całej generacji pisarzy ostatnich lat, którym w jakimś tam stopniu patronuje Karasek, Mikołajewski, Świetlicki, ale tutaj trzeba też wymienić takich autorów jak Tadeusz Dąbrowski, do którego ja jeszcze może będę miał dzisiaj szansę powrócić, Różycki, Suska, Widerman. Oczywiście tej literatury nie byłoby też bez pewnej innej rewolucji, którą zrobiła awangarda krakowska już wiele lat temu, dla których Mickiewicz był z jednej strony negatywnym punktem odniesienia, ale u którego też właśnie w balladach i romansach widzieli pewne rozwiązania stylistyczne, składniowe nawet, które później posłużyły im do stworzenia takiej wstępnej poezji lingwistycznej, opartej na ruchomej składni, w której pewne elementy na nowo są ze sobą w sposób może nie taki oczywisty, logicznie powiązane i także widzieli w balladach i romansach pewną poezję, która później posłużyła stworzeniu poezji ekwiwalentu właśnie w awangardzie krakowskiej. Krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia z tradycją zaczynania własnego, budowy własnej tożsamości od pewnego romantycznego gestu zerwania, który pojawia się w naszej kulturze w różnych epokach i ten gest, jego mistrzostwo też stylistyczne zawdzięczamy Mickiewiczowi. I mam nadzieję, że już słyszymy się z profesorem Andrzejem Fabianowskim. Witamy jeszcze raz serdecznie. Tak, jestem już połączony z Państwem. Witamy. Pan profesor wystąpił do Sejmu z inicjatywą ogłoszenia roku 2022 rokiem ballad i romansów Adama Mickiewicza. Dlaczego akurat ten rok, dlaczego akurat ten utwór? Zwykle Sejm ogłasza dany rok rokiem jakiegoś patrona. Na przykład obecnie mamy rok Cypriana Norwida z powodu jakiejś okrągłej rocznicy. 200 lat temu urodził się Cyprian Kamil Norwid i dlatego rok 2021 przez Sejm ogłoszony został rokiem Norwida. Wpadłem na pomysł, żeby zaproponować Sejmowi i napisać taką petycję, którą by podpisali historycy literatury, profesorowie z Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetów Polskich zajmujący się romantyzmem, żeby rok 2022 ogłosić rokiem romantyzmu polskiego. Nie samych ballad i romansów, ale rokiem romantyzmu polskiego. A to dlatego ta data, że tradycyjnie już, i tego nikt nie podważa, rok 1822, czyli datę, kiedy w czerwcu w Wilnie ukazał się debiutancki tomik Adama Mickiewicza pod tytułem Adam Mickiewicz, poezję, tom pierwszy. Więc żeby tę datę, która wyznaczona jest, czy uznana jest za początek romantyzmu polskiego, przypomnieć w ten sposób, że po roku, po 200 latach Sejm ogłosi rok 2022 rokiem romantyzmu polskiego. To jest ważne, jeżeli ta inicjatywa przyniosłaby powodzenie, jeśli Sejm by się przychylił do petycji, którą podpisało 50 kilkoro profesorów, historyków literatury zajmujących się romantyzmem w Polsce. Jeżeli Sejm by się do tego przychylił, to by otworzyło możliwości oraz stworzyło takie ramy organizacyjne do różnych, dla różnych inicjatyw, prawda, zarówno wydawniczych, jak i naukowych, popularno-naukowych, organizowania wystaw, spotkań, może teatralnych jakichś eventów, prawda. W każdym razie chodziło o to, żeby romantyzm polski dzięki właśnie takiej uchwale sejmowej ponownie przeczytać, przybliżyć, zreinterpretować, zobaczyć, jaki w nim jest zawarty potencjał nowoczesności, jaki zawarty jest w nim potencjał pluralizmu i jak bardzo ważna, jako pewien fundament, jako pewien mit fundacyjny dla naszej zbiorowości polskiej jest ta właśnie wieloimienna całość romantyczna. Taka była ta inicjatywa. No na razie od 3 czy 4 miesięcy petycja spoczywa w kancelarii Sejmu. Wiem, że zyskała poparcie niektórych posłów już oraz na przykład dyrektorów muzeów literackich Mickiewicza, w tym wspomnianego już tutaj przez profesora Sokołowskiego Jarosława Klejnockiego, dyrektora Łęckiego, który kieruje Muzeum Mickiewicza w Śmiałowie, no i w ogóle Muzeum Narodowym w Poznaniu, dyrektora Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Mam nadzieję, że Sejm do tej inicjatywy się przychyli i przyszły rok będziemy, w przyszłym roku będziemy mogli pracować jako w roku romantyzmu polskiego. Czekamy w takim razie na rok romantyzmu polskiego. Profesor Sokołowski mówił o balladach i romansach jako apologii młodości, więc posłuchajmy interpretacji zupełnie młodziutkiej Julii Wieniawy, interpretacji muzyczno-aktorskiej Świtezianki, którą sama wybrała, uczestnicząc w programie Allegro Lektury 2.0, taki podcast reinterpretujący powieści, wiersze i dramaty z kanonu polskiej literatury. Jakiż to chłopiec piękny i młody, jaka to obok dziewica. Brzegami sinej Świtezi wody idą przy świetle księżyca. Ona mu z kosza daje maliny, a on jej kwiatki do wianka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, pewnie to jego kochanka. Każdą noc prawie o jednej porze pod tym się widzą modrzewiem. Młody jest strzelcem w tutejszym Boże. Kto jest dziewczyna? Ja nie wiem. Skąd przyszła? Darmo śledzić, kto pragnie. Gdzie uszła? Nikt jej nie zbada. Jak mokry jaskier wschodzi na bagnie, jak ognik nocny przepada. Gubię sens swoich znaczeń. Mogłoby być inaczej. Całkiem prawdopodobnie skończyć się miało dobrze. Niezmienne przeznaczenie, niewybredne olśnienie. Ten moment nie uwagi, nie ma niczego dalej. Chłopak jak z obrazka, na oślep nie strzela. Zadłużony po uszy, wciąż się poniewiera. Ulega pokusom, czar manipulacji. Ktoś wodzi na pokuszenie, harmider wokół sieje. Sam został, dziką powraca drogą. Ziemia uchyla się grząska, cisza wokoło. Tylko pod nogą zwiędła szeleszcze gałązka. Idzie nad wodą, błędny krok niesie, błędnemu strzela oczyma. Wtem wiatr zaszumiał po gęstym lesie. Woda się burzy i wzdyma, burzy się i wzdyma. Pękają, tonie, o niesłychane zjawiska. Ponad srebrzyste świtezi błonie dziewicza piękność wytryska. Jej twarz jak róży bladej zawoje, skropione jutrzenki łezką, jako mgła lekka, tak lekkie stroje obwiały postać niebieską. Panie profesorze, jak panu się podoba ta interpretacja Julii Wieniawy? Podoba mi się i bardzo się cieszę, że najmłodsze pokolenie polskich twórców sięga po repertuar romantyczny, który jest tylko z pozoru łatwy. My żeśmy przywykli, że czy poezja Cypriana Norwida, czy Juliusza Słowackiego jest bardzo trudna i rozmawiałem wielokrotnie z młodymi aktorami, też przy okazji wystawienia Iridiona w Teatrze Polskim, którzy dzielili się swoimi kłopotami i też takimi lękami związanymi z podawaniem tekstu romantycznego. Także ze zrozumieniem tego tekstu. A aktor jest jak saper, to znaczy ma tylko tą jedną próbę, żeby tekst powiedzieć dobrze pod względem artystycznym i poprawnie pod względem filologicznym. I ta wersja jest moim zdaniem pod oboma względami bardzo interesująca i wokalnie, i muzycznie. I wpisuje się w tą tradycję młodości ballad i romansów. To jest utwór napisany przez młodych ludzi dla młodych ludzi. I te interpretacje robione przez najmłodszych są moim zdaniem najbardziej szczere i przez to najbardziej przekonujące. No i cieszą się wielką popularnością. Co można zobaczyć w sieci, odnaleźć i przesłuchać całości wykonania, nie tylko Świtezianki, nie tylko Julii Wieniawy. Ale wracamy do ballad i romansów i pytanie do profesora Andrzeja Fabianowskiego. Właściwie prośba o to, by przypomniał pan profesor, jak te ballady, romanse powstawały. No, sprawa była dość skomplikowana, dlatego że Mickiewicz jakby w pewnym momencie pisał równolegle w dwóch poetykach i pisał równolegle w dwóch strategiach, jakby wyobraźni. Mianowicie on sam wykształcony był w duchu oświecenia, filozofii oświeceniowej oraz poetyki klasycystycznej. Jeszcze w poetyce klasycystycznej i ideach klasycyzmu oświecenia utrzymana jest Oda do młodości, wiersz, który napisał w grudniu 1820 roku. I mniej więcej w tym samym czasie, w momencie właśnie apogeum poetyki klasycystycznej, zrozumiał czy odczuł, że tego typu właśnie sposób pisania wierszy nie jest w stanie oddać całego spektrum jego uczuć, wszystkich jego, nie wiem, tęsknot, lęków, planów, chęci i tak dalej. I stopniowo właśnie już od roku 1821 zaczyna pisać ballady, które zebrał w roku 1822 w tym pierwszym tomie poezji. I tutaj, jeśli chodzi o wydanie ballad i romansów, to mamy pewien kłopot z który doskonale rozumieją współcześni młodzi poeci. Mianowicie każdy chciałby oczywiście zobaczyć swoje wiersze w druku, skonfrontować je zarówno z krytyką literacką, jak chyba jeszcze bardziej z opinią tak zwanych zwykłych czytelników. Tymczasem Mickiewicz nie miał wcale głośnego, znanego, sławnego nazwiska i żaden drukarz nie mógł zaryzykować papieru, farby drukarskiej, własnej pracy na wydanie książki nieznanego nikomu szerzej poety. Wprawdzie Mickiewicz miał kilka wierszy opublikowanych w prasie wileńskiej oraz znany był w kręgu akademickim, tak powiedzmy, ale szerszej publiczności literackiej oczywiście jego nazwisko nic jeszcze wtedy nie mówiło. I jeżeli obecnie poeta współczesny z takim kłopotem się boryka, no to musi tomik wydać nakładem własnym. Wyłożyć po prostu pieniądze wydawcy, wydawca drukuje i wszystko idzie do przodu. Podobnie było w czasach Mickiewicza. Tylko znowu, w czasach Mickiewicza, tak samo jak współcześnie, poeta najczęściej tych pieniędzy nie ma. I wtedy jedynym ratunkiem jest taka inicjatywa, którą współcześnie się nazywa crowdfunding, czyli zbiórka społeczna, która funkcjonowała tak samo w XIX wieku, jak i teraz. Obecnie to się odbywa wszystko za pośrednictwem sieci, natomiast wtedy przyjaciele Mickiewicza, bo on sam przebywał w oddalonym od Wilna Kownie, przyjaciele Mickiewicza po prostu zamienili się w jakichś domokrążców, w jakichś komuniwojażerów, odwiedzali różnych znajomych i prosili o podpisanie deklaracji prenumeratorskiej, o podpisanie takiej deklaracji, że jeśli taki tomik poetycki, taka książka poetycka Adama Mickiewicza się ukaże, to oni tę książkę kupią. I w dość krótkim czasie udało się przyjaciołom Mickiewicza zebrać takie deklaracje od 130 osób, przy czym niektóre osoby deklarowały, że nawet kupią więcej egzemplarzy. Na przykład książę Adam Jerzy Czartoryski zadeklarował, że kupi 5 egzemplarzy. Różni profesorowie uniwersytetu czy zamożniejsi mieszczanie wileńscy deklarowali zakup 2 egzemplarzy. Jeden egzemplarz na przykład zadeklarowała się, że kupi hrabina Maria Putkamerowa, czyli sławna Maryla, największa czy najbardziej zmitologizowana miłość Mickiewicza. I kiedy zebrano już, tak powiem, deklarację na zakup około 190 egzemplarzy, to drukarz postanowił zaryzykować. Złożono tomik i w czerwcu 1822 roku ukazało się pierwsze wydanie poezji Adama Mickiewicza w nakładzie 500 egzemplarzy. I rozeszło się to wszystko po prostu jak świeże bułeczki. Nie tylko prenumeratorzy, ale księgarnie całego polskiego obszaru językowego, a więc księgarnie z Warszawy, Poznania, Krakowa, Lwowa, Kijowa nawet, domagały się od nakładcy, od drukarza akademickiego Józefa Zawadzkiego, dosłania coraz to większej liczby egzemplarzy. I Zawadzki wtedy w tajemnicy przed Mickiewiczem dodrukował kolejne 1000 egzemplarzy ballad i romansów. W tajemnicy przed Mickiewiczem dlatego, żeby nie płacić mu większego honorarium, a zyski ze sprzedaży tych książek zachować dla siebie. Ta sprawa wypłynęła dopiero na początku XX wieku. Czyli ballady i romanse ukazały się tak naprawdę w nakładzie 1500 egzemplarzy. Jeśli pomyślimy, że dzisiejsze tomiki dzisiejszych debiutantów poetyckich, nie mówię oczywiście o publikacjach internetowych, ale takie papierowe tomiki dzisiejszych debiutantów poetyckich sięgają nakładu 50, 70, maksymalnie 100 egzemplarzy, to widać, że ballady i romanse z tym nakładem 1500 egzemplarzowym były wielkim jakimś przedsięwzięciem wydawniczym, były czymś ważnym, były czymś, nad czym nie można było przejść do porządku dziennego. I jeszcze o jednej rzeczy chciałem tutaj wspomnieć, że w tamtych czasach, pamiętajmy, że tylko mniej więcej 30% społeczeństwa umiało czytać. A więc ten rynek książki w gruncie rzeczy był jeszcze węższy niż obecnie. Tylko 30% ludzi czytało, ale istniał za to zwyczaj czytania na głos. I ballady Mickiewicza ci, którzy umieli czytać, odczytywali tym, którzy czytać nie umieli. Wiadomo, że nie umieli czytać przede wszystkim ludzie z warstw niższych, a więc chłopi, oficjaliści, jacyś rzemieślnicy pośredniejszej kategorii, jakaś służba domowa, prawda? Tego typu ludzie. I jeśli chodzi o recepcję, tę pierwszą recepcję, pierwszy odbiór ballad i romansów, to wydarzyło się coś w rodzaju pewnego cudu, ponieważ była to książka, którą równie chętnie czytali arystokraci, ludzie z tytułami książęcymi, hrabiowskimi, bogaci, zamożni szlachcice, jak też ludzie najbiedniejsi, ci z najniższych szczebli społecznej drabiny, a więc właśnie jacyś rzemieślnicy, jakaś służba dworska, jakaś służba miejska. Największy opozycjonista Mickiewicza i młodych romantyków, poeta klasycystyczny Kajetan Koźmian, w jednym z listów, komentując sukces ballad i romansów, użył takiego sformułowania. Zapał Mickiewicza rozdmuchały brudne litewskie pomywaczki. Koźmian oczywiście samego siebie uważał za ważniejszego i lepszego poetę, ponieważ jego teksty czytały nie brudne litewskie pomywaczki, ale panie z salonu w muślinowych sukniach z wymuskanymi rękoma, prawda? Natomiast nie miał racji absolutnie Koźmian, gardząc tym zjawiskiem. Dlatego, że Mickiewicz, docierając do wszystkich warstw społeczeństwa, nie tylko do tych biednych, nie tylko do bogatych, ale naprawdę do wszystkich, strzeżał balladami i romansami jakby uniwersum wartości, uniwersum poetyckie, uniwersum pewnej wyobraźni, wiary w cudowność, pewnej wrażliwości bliskiej, takiej wrażliwości ludowej. I w ten sposób bardzo walnie przyczyniał się do budowania poczucia narodowej tożsamości. Że tak powiem, polskość, tak jak ją rozumiemy współcześnie, właśnie budowana najsilniej zaczęła być najwyraźniej w epoce romantyzmu, dzięki takim utworom, które wypływały ze zbiorowych wyobrażeń, ze zbiorowych potrzeb i do tych wyobrażeń i potrzeb i tęsknot się odwoływały, wracając później jakby do tego ludu. Tam, że tak powiem, panował taki krąg od ludowości, inspiracje do wrażliwości, do duszy poety, który napisawszy wiersze oddawał temu ludowi własny produkt. Halo, no to musimy, coś nam przerwało, więc posłuchajmy. Pozostaje nam nic innego, jak posłuchać fragmentu ballad i romansów w wykonaniu Jacka Kaczmarskiego. Posłuchajmy romantyczności. Wspomnij, Alusiu, jakeśmy byli na wzgórzu ponad jeziorem. Pewni wieczności, niepewni chwili, 5 lipca wieczorem. Na drugim brzegu wędkarz jak ważka rozsyłał kręgi po wodzie, nad którą słońca miedziana blaszka w las się toczyła jak co dzień. Nagle na pustym już nieboskłonie rosną bezkresne witraże. Jezioro płonie i niebo płonie i w jednym stoją pożarze. Tkwimy pośrodku ognistej tęczy, jak rozżarzone polana. Ciebie coś dręczy i mnie coś dręczy, udręka to niezrównana. Potem w półmroku zległa dolina w oczekiwaniu księżyca i resztki światła ze szklenic wina błyskały w naszych źrenicach. jam ci powoli wsuwał w usteczkę homara grzbiet samozdrowie. I potoczyła się kropeleczka, ale którędy nie powiem. Tyś mi ostrygę dała świeżutką, jam w pasji morskość jej wsysał. Ale doznanie trwało zbyt krótko, żebym je zdołał opisać. Co było potem, oboje młodzi, a noc lipcowa gorąca. Nieśmiało nasze zapały chłodził liliowy podmuch miesiąca. Pozostał po nas pancerz homara, ostryk puzderka otwarte. Co w nas zostało, powiem ci zaraz i nie zasłonię się żartem. Bo po tym, cośmy wtedy przeżyli, może jesteśmy mniej rzewni. Już pewni siebie i pewni chwili, za to wieczności niepewni. Profesor Fabianowski ma niewątpliwie rację, mówiąc, że ten zbiór poezji nas formatuje jako intelektualistów. Tam są pewne koncepty, które towarzyszą nam wszystkim od dzieciństwa, na pewno od lat szkolnych, takie jak przeciwstawienie praw żywych prawdom martwym, męca, szkiełko i oko, czy nawet takie powiedzenia jak pani zabiła pana, które jest powiedzeniem ludowym, ale rozpropagowanym przez Mickiewicza. I to jest ciekawe, co robią z tym współcześni poeci. Ja sobie pozwolę, będąc i mając świadomość braku talentu aktorskiego, przeczytać dosłownie kilka fragmentów i skomentować. Przeczytam najpierw romantyczność Adama Mickiewicza, fragmencik, pierwszą strofę. Słuchaj dzieweczko, ona nie słucha. To dzień biały, to miasteczko, przy tobie nie ma żywego ducha. Co tam wkoło siebie chwytasz? Kogo wołasz, z kim się witasz? Ona nie słucha. I teraz wiersz współczesny, na wskroś współczesny, Stanisława Dłuskiego z tomiku Szczęśliwie powieszony, nosi tytuł Romantyczność XXI wieku. Tu tylko jeszcze powiem, że do tego fragmentu mojego wystąpienia zainspirowała mnie znakomita książka Wojciecha Maryjki o twórczości Adama Mickiewicza w młodej poezji polskiej po 1989 roku i wiele tej książce zawdzięczam. Romantyczność XXI wieku. Też tylko króciutki fragment. Słuchaj dzieweczko, zasnęłaś wśród traw i skowronków, przytulona do matki ziemi milczenia. Gdzie twój Orfeusz, śpiewak i choleryk, tylko siwy włos pozostał. W twoich włosach kilka kropli popiołu, łza Dionizosa. I może na zakończenie tego wejścia Tadeusz Dąbrowski, romantyczność. Pada deszcz, a ty gubisz parasolkę i wszystkie klucze do siebie. Mówisz, poszukajmy ich razem. Mówię, daj spokój, jest domofon. Pada. Mam cię w kieszeni, wciskam cokolwiek, kowalscy, śniadeccy, wchodzę mówiąc ja. I krótki komentarz. Oczywiście oryginał mickiewiczowski mówi o szaleństwie młodej dziewczyny po śmierci ukochanego i o tym, że świadkowie tej tragedii, postronni świadkowie, przyglądający się tej dziewczynie, nie są w stanie pojąć tej tragedii. Mówię, nikt nie rozumie, widzę, oni nie widzą. To jest to przeciwstawienie jednostki romantycznej społeczeństwu. No takiemu właśnie powierzchownemu gapią po prostu. Natomiast jak to wygląda w tej poezji współczesnej? No otóż u Stanisława Dłuskiego mamy wywołane przez ten wers Słuchaj dzieweczko przeżycie śmierci, doznanie śmierci. I o tym mówi Orfeusz i Dionizos. Więc tutaj autor koncentruje się i to Wojciech Maryjka bardzo dobrze pokazuje na tym pewnym elemencie romantyczności, fundującym w ogóle tą romantyczność. Co to znaczy w ogóle romantyczność, co znaczy tytuł? Ja zawsze myślałem, że to jest polskie tłumaczenie niemieckiego słowa romantik, które po niemiecku jest rodzaju żeńskiego. My mamy romantyzm, Niemcy mają właśnie romantyczność. I to jest pewnego rodzaju dyspozycja, ale to jest w zasadzie, o tym mówi Mickiewicz, to jest świat romantyczny. To jest pewna koncepcja świata. I w tej koncepcji mieści się oczywiście śmierć, tak jak ona się w świecie pojawia. Natomiast w tym wierszu, który czytałem Tadeusza Dąbrowskiego, mamy to zamykające cały utwór ja. I tutaj Wojciech Maryjka twierdzi, że to jest reinterpretacja romantyczności w tym duchu takim skrajnie romantycznym, jakby taka konceptualizacja ja, w którym i ta druga osoba, mówisz, poszukajmy ich razem, i jest jeszcze obecna, ale w zasadzie jest jakby zminimalizowana i nie ma nie ma tych gapiów, nie ma tych świadków. Wchodzę, mówiąc ja, w jakiś sposób się konstytualizuje ta podmiotowość, co też jest pewną grą z Gombrowiczem, z jego dziennikami, gdzie tam było właśnie to ja, poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja. I to są te współczesne, jest ich dużo więcej. To jest ogromna zresztą książka temu poświęcona, jest wiele prac na ten temat, ale tutaj chcieliśmy dać próbkę tego, jak smakuje ta poezja współczesna i pokazać właśnie jej bardzo głębokie zakorzenienie w romantyzmie, w światopoglądzie romantycznym, w estetyce romantycznej. Podsumowując, to znaczy tematem romantyczności Mickiewicza był świat, który on określił za pomocą słowa romantyczność. Pewien nowy świat. Świat tych młodych ludzi. Natomiast w dużej mierze romantyczność we współczesnej poezji po 1989 roku ma za przedmiot nie tylko świat, ale ma też za przedmiot samo dzieło Mickiewicza. Ale nie chciałbym tego sprowadzać tylko do pewnych gier z romantycznością Mickiewicza. To nie jest gra z romantyzmem. Ale jest to nawiązanie dialogu z Mickiewiczem we współczesnej kulturze. Pytanie to samo do profesora Andrzeja Fabianowskiego, to znaczenie i rozumienie romantyzmu przez Adama Mickiewicza. Czy da się coś dopowiedzieć do tej książkowej definicji, którą znamy? No, na pewno da się dopowiedzieć i to nie jedno. Tutaj wiersze współczesnych poetów przywołane przez profesora Sokołowskiego są tego najlepszym dowodem. Fakt, że kultura współczesna w jakiś sposób musi się, ma tę ogromną potrzebę, żeby się nie tyle skonfrontować, co jakby przymierzyć, zmierzyć, zobaczyć w kontekście wielkich romantycznych wzorów. To jest niesamowite, że ten romantyzm jest właśnie tak bardzo żywotny. Trochę odbiegając od ballad i romansów, powiedzmy, że dziady Mickiewicza od 40 lat mniej więcej są wystawiane w różnych wersjach, krótszych, dłuższych, nawet kukiełkowych, kilka razy rocznie. To jest najczęściej inscenizowany dramat polski, czyli różne teatry na południu, północy, wschodzie, zachodzie Polski, nawet na Litwie, chcą jakby swoją tożsamość budować w oparciu o tekst Adama Mickiewicza, otwarty, niezwykle skomplikowany, bardzo wielopiętrowy tekst Adama Mickiewicza. I chyba podobny mechanizm działa właśnie, że tak powiem, na osi ballady i romanse poeci współcześni. Ja niedawno akurat prowadziłem ze studentami polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zajęcia o balladach i romansach. Byłem do nich, powiedzmy, no, pracując jako dydaktyk akademicki już od 40 lat, byłem do tych zajęć przygotowany i, że tak powiem, nastawiony dość tak rutynowo, prawda? Wiedziałem, o czym muszę opowiedzieć, co studenci powinni po tych zajęciach wiedzieć. Tymczasem zaskoczyło mnie to, że współcześni dwudziestolatkowie właśnie jakby w sposób taki świeży, w sposób zupełnie wcześniej niespotykany, przeżywają świat ballad i romansów i dyskutują, zażarcie dyskutują, kto mówi w balladzie romantyczności. To inicjalne słuchaj dzieweczko. Zażarcie dyskutują, czy rzeczywiście nastąpiła zdrada w balladzie Świtezianka. Zażarcie dyskutują o tym, dlaczego pani nie wysłucha rady pustelnika w balladzie Lilie. Ten świat jest dla nich światem żywym i ten, że tak powiem, poetycki sposób opisywania tego świata jest ich sposobem. Oczywiście oni to w jakiś sposób sprawestują, zmodernizują, przełożą na własne kategorie, ale zawsze punktem wyjścia i punktem odniesienia będzie to, co zrobił Mickiewicz. I jeśli wolno, chciałem powiedzieć jeszcze, odrywając się trochę od współczesności, o tym, że już w roku 1822-23, a więc wtedy, kiedy ballady i romanse nie były jeszcze szacownym pomnikiem historycznym, ale były świeżą, najbardziej aktualną, cieplutką literaturą, chciałem powiedzieć, że one już wtedy niezwykle silnie oddziałały na poezję. Między innymi niektórzy poeci, tacy zapomniani, mniej znani, po przeczytaniu ballad i romansów postanowili złamać pióro i przestać pisać. Jeżeli pani redaktor pozwoli, to przeczytam fragment z pamiętników XIX-wiecznych, który opowiada o reakcji takiego poety Stanisława Starzyńskiego z Ukrainy na kontakt z balladami i romansami. Nie wiem, czy wolno fragment przeczytać? Proszę bardzo, tak, prosimy. Już mówię. Więc ten Starzyński mówi do autora pamiętnika tak, o Mickiewiczu, a niech go diabli wezmą, a to rozbójnik, a to zbójca. Powiadam ci, to rozpacz, desperacja wszystkich poetów, wszystkich jak my wierszorobów. Wydarł mi pióro z ręki. Nie, nigdy w życiu nie będę pisał ballad. To mówiąc, porwał się z krzesła, skoczył na środek izby i książkę cisnął o podłogę. A to rozbójnik na gładkiej drodze. Wydarł mi pióro z ręki, zabił mnie. Niech go wszyscy i chodził po izbie zaperzony. Czy go licho skądś gdzieś tam na Litwie w puszczach litewskich wydało i tu zaniosło wszystkich poetów, tak zwanych wieszczów. Zabił, zamordował, obrabował. Francuskie geniusze, ha, ha, pióra mu temperować, tekę za nim nosić. To desperacja do prawdy. Potem schylił się, podjął książkę. Całował ją, przepraszając za swe uniesienie. Przyciskał do swego serca i zabierał się do dalszego czytania, często po kilka razy jedną strofkę powtarzając. A kiedy nocną przybliżysz się dobą i zwrócisz ku wodom lice, gwiazdy nad tobą, gwiazdy pod tobą i dwa zobaczysz księżycze. Słyszysz, a nie go licho weźmie. Co to za poezja? Co to za obraz? I tak dalej, i tak dalej. Mickiewicz, stosując czy używając najbardziej potocznego języka, najbardziej prostych wyrażeń, najbardziej prostych wyobrażeń także, stworzył tak wysokiej klasy, tak wielką poezję, która właśnie rzucała na kolana mniej różnych utalentowanych poetów. Był zabójcą poetów, ale był też kreatorem poetów. Inspirował innych. Na przykład Stefan Witwicki, którego pamiętamy najbardziej stąd, że jest autorem większości pieśni Fryderyka Chopina, no, na czele z życzeniem, tą pieśnią Gdybym ja była słoneczkiem na niebie. Więc Stefan Witwicki 2 lata po Mickiewiczu w Warszawie opublikował swoje ballady i romanse. Swój tomik poetycki, który identycznie zatytułował ballady i romanse. Przeglądałem go dzisiaj przed audycją. Po prostu rzecz totalnie grafomańska. Na przykład w takiej balladzie Pokutnik czytamy takie dzieło Witwickiego. Kochali ją oba, lecz młoda Rozana na męża pragnęła kochanka, nie pana, choć dla niej Zelomir miłością tak pała, lecz ona młodego Tubara kochała. No, coś takiego to może napisać nawet dziecko w szkole, prawda? Więc ballady i romanse miały takie podwójne oddziaływanie. Z jednej strony ukazywało właśnie nieznane wcześniej zupełnie perspektywy rozwoju poetyckiego, a z drugiej strony wywoływało z niebytu jakichś grafomanów, którzy inaczej pewnie po pióro by nawet nie sięgnęli. W każdym razie nikt nie był obojętny. No to posłuchajmy utworu może nietypowego dla dzisiejszej tematyki, ponieważ nie wszyscy zdają sobie sprawę, że studenci, czy wszyscy ci, którzy wychowali się na utworach Kazika Starzyńskiego, śpiewają często w refren piosenki, który jest niedokładnym cytatem z drugiej części Dziadów Adama Mickiewicza, opowiadając o zjawie pasterce Zosi. Posłuchajmy Baranga. Świnie, co napletli o mojej dziewczynie, jakieś bzdury o jej nałogach, no to po prostu litość krwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak mu własnej miłości, plotki płodzi, mnie nie zaszkodzi żadne obce zło, na mój sposób widzieć ją. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badylek, a przed nią bierze panience, opluć chcą ją podli spoczeńcy, topić chcą ją w morzu zawiści, paranoicy podli sadyści, utaplani w brudnej rozpuście, a na gębach fałszywy uśmiech, byle zagnać do swego bagna, ale para wam, ja ją przecież lepiej znam. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badylek, a przed nią bierze męczyła się, Boże drogi, znów na jachtach myła podłogi. Tylko czemu ręce ma białe? Chciałem zapytać, zapomniałem. Ciało kłoniąc, zginęła dłonią, wparła skronią w skroń. Znów zapadłem w nią jak w toń. Pięknie się stara, kosi pieniądz, ma jaguara. Trudno pracę z miłością zgodzić, rzadziej może do mnie przychodzić. Tylko pyta, kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak potępieniec, czemu skrzytam, kiedy się pyta, czy ma... poczepiane z ust. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony barzyk, a przed nią bierze baranek, a nad nią lada. Jak pokazał pan profesor Fabianowski, Mickiewicz zabił wielu poetów młodych, odbierając im ich własny, oryginalny język i tworząc w ten sposób szerokie zjawisko epigoństwa, balladomanii, co nie są to pozytywne określenia. Natomiast inspirował, bardzo twórczo inspirował wielu kompozytorów. I to już w epoce romantyzmu i trzeba wspomnieć oczywiście o Chopinie, który jest autorem 4 ballad fortepianowych, z których szczególnie F-dur op. 38 uchodzi za utwór bardzo blisko powiązany ze Świtezianką Mickiewicza i są takie interpretacje muzykologiczne, które starają się pokazać pewną transpozycję tekstu literackiego, nawiasem mówiąc inspirowanego twórczością ludową, także twórczością muzyczną. Ballada jest zjawiskiem literackim, ale też jest zjawiskiem muzycznym w kulturze ludowej. Ta transpozycja się miałaby odbywać za pomocą pewnych środków muzycznych, tonacji, takiej bardzo poważnej, też takiej pewnej powolności, ponurości, a także pewnym naśladowanym poprzez dźwięk fortepianu dźwiękom natury. W ten sposób na przykład Izabela Rutkowska próbuje odnaleźć pewne kompozycyjne cechy utworu Mickiewicza właśnie w utworze muzycznym Chopina. I tą tradycję w muzyce współczesnej kontynuował już po rewolucji Szymanowskiego i Wieniawskiego Tadeusz Szeligowski, który w 1953 roku stworzył balladę Renegat, która jest bezpośrednio związana z balladą Mickiewicza, która wprawdzie nie weszła do ballad i romansów, nie jest ogniwem cyklu, ale jest z nimi w pewien sposób powiązana także poprzez gatunek. Więc mieliśmy tą tradycję muzyki fortepianowej, wielkiej muzyki fortepianowej definiującej romantyzm i taki postromantyzm w historii polskiej muzyki i oczywiście tej muzyki światowej. Ale romantyzm inspiruje też współczesnych muzyków. Polecam wszystkim książkę pana doktora Tomasza Kukołowicza, który napisał pracę o filomatach kontraraperzy, pokazując właśnie jak z tej poezji wczesnej, filomackiej, z jambów, z toastów, z takiej poezji trochę koleżeńskiej, trochę biesiadnej, wywodzi się, w pewnym stopniu wywodzi się też polska muzyka rapowa. No to posłuchajmy na koniec, bo już musimy kończyć dzisiaj Trójkę Literacką. Bardzo dziękuję moim gościom, profesorowi Andrzejowi Fabianowskiemu i właściwie współprowadzącym, profesorowi Mikołajowi Sokołowskiemu. Bardzo dziękuję. Posłuchajmy ballada F-dur Chopina, op. 38 i Maurizio Pollini. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. 4K Ultra HD, 55 cali, Sony, Android TV za 3999, taniej o 300 zł. Smartfon Motorola Moto E7 Plus za 549 i do 50 rat 0%, RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. No i przyszła już zima. Plucha zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić.